1. 1 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails in beslag genomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op de mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader, die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. Gisteren hield de politie twee mannen aan in de zaak. Het zou gaan om haar broers. In Qatar is met leiders van Hamas gesproken over het Israëlische voorstel voor een staakt het vuren. De premier van Qatar en de Egyptische inlichtingendiensten zouden daarbij betrokken zijn. Een bron met kennis van de onderhandelingen vertelt de Amerikaanse nieuwswebsite Axios dat er nog geen doorbraak is en dat de onderhandelingen doorgaan. Een leider van Hamas zei dat de groep serieus en positief zal omgaan met elk voorstel dat voorziet in een einde van de oorlog, terugtrekking van Israël uit Gaza en een gevangenenuitruil tussen Hamas en Israël. Wetenschappers zeggen baanbrekende resultaten te hebben geboekt met immuuntherapie bij mensen met darmkanker. Een behandeling van 4 weken voorafgaand aan een operatie sloeg bij bijna alle patiënten goed aan, meldt het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam dat de behandeling uitvoerde. Alexander Zverev heeft zich als laatste gemeld voor de halve finales op Roland Garros. De Duitse rekende in de kwartfinales af met de Australiër Alex de Minaur. Zverev moet het vrijdag opnemen tegen Casper Ruud, die door het terugtrekken van de geblesseerde titelhouder Novak Djokovic een vrije doorgang had naar de laatste 4. De andere halve finale gaat tussen Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 1 graad of 7. De dag begint grijs met kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. We willen niet dat boomers van 80 ons beleid kiezen. Nederlanders weten, vergeleken met de inwoners van andere Europese landen, het allerminst van de Europese Unie af. Alles wat je om je heen ziet, heeft iets te maken met Europese wet en regelgeving. 'S Ochtends naar de Ecoplaza, 's middags tweeten over Gaza. Ik word wakker met een latte haver, stem al jaren Jesse Klaver. De klimaatcrisis is oneerlijk, maar naar Ibiza vliegen vind ik heerlijk. Hiermee planten we een zaadje. Het is niet dat ze na een uur met ons de rest van hun leven lachen naar de stembus lopen. Als je niet eens weet wie onze eigen volksvertegenwoordigers zijn, dan gaat er toch wel wat mis in de democratie. Dit is de hartslag van Jochem Jordaan, politicoloog, theatermaker. Zijn liefde voor de politiek begon vroeg. Als tiener zat hij al op de publieke tribune om de debatten in de Tweede Kamer bij te wonen. Femke Halsema gaf hem daar uit een briefje dat hij vervolgens boven zijn bed hing. Hij is medeoprichter van de Kiesmannen, die als doel hebben om jongeren politiek en maatschappelijk in beweging te krijgen. Dus nu, vlak voordat we mogen gaan stemmen voor het Europees Parlement, betekent het dat ze met een theatershow rondtoeren om jongeren te informeren en te entertainen, zodat ze begrijpen waarom ze moeten stemmen en te weten waar ze op moeten stemmen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Jochem, fijn dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Die volksvertegenwoordigers, hè? Als je niet eens weet wie onze eigen volksvertegenwoordigers zijn, dan gaat er wel iets mis in de democratie. Wie is jouw favoriet? Oeh, dat is meteen een hele tricky vraag. Ja, vanuit Kiesmannen zijn we politiek neutraal. Oh. Ja, als je het hebt, je noemde het net al. Ik heb ooit een briefje gekregen van Femke Halsema toen ik als klein jochie in de Tweede Kamer op de publieke tribune zat. En in ieder geval in die tijd keek ik wel heel erg op naar. Zij is natuurlijk nu de burgemeester van Amsterdam. Ik woon zelf ook in Amsterdam. En ik vind dat zij heel goed op mannetje staat tussen alles wat er in Amsterdam gebeurt, maar ook op wereldpolitiek niveau. Dus als ik iemand zou moeten noemen, op dit moment vind ik in ieder geval de beste bestuurder Femke Halsema. Oké. En wat stond er op het briefje? Hoi, leuk dat je er weer bent. Saai debat, hè? Liefst Femke. Want ze zag jou zitten als knulletje en ze dacht van jeetje, wat moet hij hier? Ja. En ik zat al vaker op de politieke tribune en toen gaf ze dat briefje aan de bode. En je hebt van die bodes, die lopen vaak van Kamerlid naar minister en terug. En die kwam toen helemaal naar boven lopen naar de publieke tribune met: dag jongeman, ik heb een klein briefje voor u. En toen geweldig. Deed ik het open en toen zwaaide ze vanuit beneden naar boven. Heb je het nog steeds? Ja, dat briefje heb ik nog thuis bij mijn ouders liggen. Nou ja, je gaf dus een heel politiek correct antwoord op de vraag wie jouw favoriete volksvertegenwoordiger is. Maar als je het hebt over Europa, in het Europees Parlement, dan wil je dus eigenlijk niet zeggen wie dat is. Nee, nou kijk, wat met de kiesmannen volgen wij wel Europarlementariërs ook. En hebben we ook wel zicht op wie zijn er heel actief in het politieke debat. Eén iemand die ik daar wel uit zou willen halen is Mohamed Shaheem, de nummer 2 van de lijst PvdA GroenLinks. Geboren in Helmond, zit al een aantal jaar in het Europees Parlement. En dat vind ik wel echt een hele sympathieke politicus die heel goed ook weet te vertalen wat ze in Europa doen. Hij is ook de vicevoorzitter van de Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. En ik geloof wel dat hij ook toch echt wel een bepaalde groep mensen weet te vertegenwoordigen die op dit moment ook niet worden vertegenwoordigd. Dus als ik iemand uit zou moeten pikken, dan is hij het. Maar ik denk dat er van allerlei verschillende partijen volksvertegenwoordigers zijn in Europa waar we naar op zouden kunnen kijken. Vind je het moeilijk om dat voor je te houden, die mening? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel in getraind de afgelopen jaren. Want deze vraag wordt ons als kiesman ook heel vaak gesteld. Ja. En nu is het meer een persoonlijke vraag. Dus dan, ik kan ook best wel makkelijk mijn politieke voorkeur opzij zetten. En ook heel erg politieke partijen of mensen waarderen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Bijvoorbeeld gisteravond moest ik een verkiezingsdebat hosten met Michiel Hogeveen, onder andere de nummer 1 van Ja 21. Wat ik ook een hele goede en sympathieke politicus vind. Net zoals dat ik dat met Mohamed Shaheem ook vind van de PvdA GroenLinks. En ik denk dat dat ik dus door de jaren heen ook wel heb geleerd om iets meer te kijken naar wat voor soort mensen zitten hier achter de politicus. En wat zijn de stukjes, ondanks dat je het misschien inhoudelijk niet met elkaar eens bent, toch de elementen van zo iemand die je wel kan waarderen. Want als jij zelf stemt, zonder te zeggen wat je gaat stemmen, kijk je dan zelf vooral ook naar die persoon achter die politicus? Ja, het verschilt eigenlijk per verkiezing wat voor strategie of tactiek ik toepas. Maar zeker met de Europese verkiezingen is het denk ik heel erg belangrijk om ook te kijken wat voor persoon zit erachter. We hebben namelijk ook vaak politici die we verkiezen voor het Europese parlement en eigenlijk een beetje 5 jaar achterover gaan leunen en niet zoveel gaan doen. Ook omdat er natuurlijk weinig media-aandacht voor is en eigenlijk weinig controle van de macht in die zin. Dus ik vind het zeker met Europese verkiezingen heel belangrijk om te kijken, wat heeft die politicus in de afgelopen jaren voor elkaar gekregen? In wat voor commissies is hij actief geweest, hij of zij? Of als er nog een kandidaat Europarlementariër is die nog niet in het Europese parlement zit. Hoe komt hij over? Wat is zijn cv? Wat heeft hij of zij bereikt so far? En dan denk ik dat dat heel belangrijk is, want soms worden er zomaar ook mensen op een lijst gezet waar je eigenlijk misschien helemaal niet van denkt dat die effectief gaat zijn om jouw idealen te verantwoorden of te verdedigen. En daar kijk ik best wel kritisch naar. Los van de partijprogramma's natuurlijk die je leest, is het denk ik ook heel belangrijk, zeker omdat we maar 31 zetels hebben in het Europees Parlement namens Nederland, heel belangrijk ook wat voor mensen zitten er. Maar dan stop je er best wel wat tijd in, hè? Ik denk dat de gemiddelde kiezer, als ze al gaan stemmen, die nemen niet die moeite om zich echt te gaan verdiepen in die mensen allemaal. Van wat hebben ze gedaan, welke commissies hebben ze gedaan, wat voor type is het? Nee, dat klopt. Dat klopt. Slechts 42% van de Nederlanders ging 5 jaar geleden naar de stembus. De bekendste Europarlementariër onlangs gepeild was Bas Eickhout, nummer 1 van GroenLinks PvdA. Slechts 11% van de Nederlanders kende hem. Dus dat geeft wel aan dat de interesse en kennis over de Europese Unie laag is in Nederland. En ik snap ook wel heel goed dat mensen wel iets beters te doen hebben dan zich daar helemaal in verdiepen. Ik vind het toevallig heel leuk om te doen. En ook in zekere zin belangrijk dat ik het idee heb dat er mensen zitten die mijn idealen daar vertegenwoordigen. Maar ik ga er ook niet van uit dat heel Nederland daarvoor weken gaat studeren voordat ze maar naar de stemmen moeten morgen. Eventjes samenvattend. Wanneer is iemand een goede Europarlementariër? Als iemand dus sympathiek is? Ja, goede vraag. Ik denk ten eerste is Europarlementariër zijn heel inhoudelijk werk. Dus je moet ten eerste denk ik scherp zitten op de inhoud. Goed kiezen van waar wil je op focussen om echt iets te veranderen in het Europees Parlement. Dat is ook best lastig, want het is ook een soort moeras waar je echt in moet komen. Dus ik denk die inhoud is belangrijk ten eerste. Maar ten tweede is het denk ik ook belangrijk dat je veel je gezicht laat zien aan de Nederlandse kiezer. Dat je ook af en toe uit die Brusselse bubbel komt. En dat je in zekere zin ook dus echt optreedt als een vertegenwoordiger van het Nederlandse volk en niet alleen maar daar vastzit in het Brusselse. En in die zin is het dus ook belangrijk dat je niet alleen sympathiek bent, maar dat je dus ook het land in gaat, met mensen praat En dat je echt de gevoelens en de zorgen van Nederlanders goed kunt vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Ja, ik vind dat zelf altijd wel heel erg moeilijk om dat concreet te maken van dat je het volk vertegenwoordigt. Want hoe doe je dat? Ja, een van de dingen die vaak misgaat met Europarlementariërs is dat ze in Brussel gaan wonen en eigenlijk ook überhaupt bijna nooit meer in Nederland komen of zijn. En ik denk dat dat een van de dingen waar je mee moet beginnen als je het volk gaat vertegenwoordigen, is ook dat je daadwerkelijk het volk spreekt. Dat je niet alleen op de universiteit komt, maar ook in het buurthuis, in de provincie, niet alleen in de Randstad. Ga ze maar door. Dus dat je met zoveel mogelijk verschillende mensen spreekt, met verschillende perspectieven, om uiteindelijk zelf als politicus of als Europarlementariër ook goed te kunnen verantwoorden wat je eigenlijk aan het doen bent. Dus een goede Europarlementariër is heel weinig in Brussel. Nou, je moet dat goed kunnen combineren. Maar ik denk wel dat een goede Europarlementariër ook veel in Nederland is. Ja. Met wie ga je praten? Ja. Dat klinkt altijd heel makkelijk. Hè? Zo, je moet met de mensen gaan praten. Je moet je onder de mensen begeven. Nou, een van de dingen die denk ik heel belangrijk is, is dat politici, zeker ook door jongeren, vaak worden verweten dat ze maar één keer in de 4 jaar, in het geval van Nederlandse verkiezingen, of één keer in de 5 jaar, in het geval van Europese verkiezingen, hun gezicht laten zien en de straat op gaan en op de markt gaan staan of bij mensen thuis. En ik denk wat... Vooral in campagnetijd? Ja, in campagnetijd. Hè, en dat is nu natuurlijk nog maar nauwelijks begonnen, zou je kunnen zeggen, een dag voor de verkiezingen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat dat niet alleen die maand voor de verkiezingen is, maar dat dat het hele jaar doorgebeurt. En als je dat doet, dan heb je denk ik ook veel meer rust en tijd om daadwerkelijk verschillende mensen te zien dan alleen maar op de Dam te gaan staan flyeren. Want dat is natuurlijk niet echt in gesprek met mensen die zorgen hebben. En wat je nu zegt, dat geldt natuurlijk ook voor de media. Tenminste, dat valt mij op. Hè. Nu van er worden allemaal series nu gemaakt, reeksen van 3, 4 over de Europese verkiezingen. Maar de rest van die 5 jaar hoor je het eigenlijk niet. Ja, kijk, daar komen we een beetje op de vraag van hoe kan het dat de Europese verkiezingen zo weinig leven? En ik ben daar ook echt wel van geschrokken. Eigenlijk de afgelopen week. Ik had wel verwacht dat daar veel meer aandacht voor zou zijn. En een van die redenen is inderdaad dat ik denk dat er weinig aandacht is voor door de media. Maar het probleem ligt ook wel dieper. Ik denk ook wel dat Europa gewoon lastig en gecompliceerd is en ver van je bedshow voelt. En dat dat zelfs voor media soms vaak lastig is om dat te kunnen uitleggen en daar de juiste format voor te vinden. En op de een of andere manier moeten we toch naar een soort politiek debat en een politiek landschap toe, waarin wij continu een debat voeren over Europese besluitvorming. Want daar wordt zoveel regels en wetten gemaakt. Wij zouden daar eigenlijk het veel meer over moeten hebben, meer opiniestukken over moeten schrijven, meer debat ook tussen Europese lidstaten moeten aanmoedigen. Of tussen burgers vanuit verschillende lidstaten. En dat is gewoon, dat blijkt ontzettend lastig. En wij met de kiesmannen doen daar een poging toe om dat debat aan te wakkeren over Europa. Maar ook wij merken dat het echt lastiger is dan bij andere verkiezingen, ook om burgers en om kiezers warm te maken hiervoor. En dat ligt dan aan de complexiteit? Complexiteit, media-aandacht, maar ik denk ook onderwijs. Wij zijn in de afgelopen weken, ik ben zelf ook in de afgelopen weken langs heel veel scholen geweest, middelbare scholen en ook mbo-scholen. En eigenlijk zie je dat daar de les Europa of Europa, dat dat niet of nauwelijks wordt gedoseerd. Dat we dat daar niet over leren in de klas. En ik denk dat onderwijs is nou echt iets waar iedereen heen moet. He, dat is niet iedereen zit uiteindelijk in de klas, in ieder geval tot je 16e of in ieder geval tot je 18e. Dus ik denk als we het hebben over democratie en burgerschap, dat ook een hele grote stap kan worden gezet in het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat we daar meer met elkaar in gesprek gaan, debatten voeren, leren over de Europese Unie, over democratie, over het belang van stemmen. In 2017 zijn jullie begonnen met de kiesmannen. Dat klopt, ja. Ik studeerde in Amsterdam samen met twee andere vrienden. Wij zaten bij het discussieplatform Room for Discussion, waar we elke week gasten vanuit de actualiteit interviewden over de actualiteit. En toen was Brexit, had net plaatsgevonden. Trump was net verkozen. En bij zowel het referendum als die verkiezing bleek uit analyses dat jongeren minder waren gaan stemmen dan oudere generaties. En als jongeren dat wel had gedaan, dat de verkiezingsuitslag eigenlijk heel anders had kunnen zijn. En dat vonden we interessant, dat lazen we. En toen dachten we, eigenlijk vinden we ook dat jongeren op dit moment niet goed genoeg worden gefaciliteerd om hun stem goed te kunnen uitbrengen. Je hebt kieswijzers, maar die zijn vaak veel te kort door de bocht. Dan vul je 30 stellingen in, maar eigenlijk denk je van ik heb geen idee of ik hier voor of tegen ben. En verkiezingsprogramma's van die ellenlange verkiezingsprogramma's, die worden niet of nauwelijks gelezen door jongeren. Laat staan verkiezingsdebatten op de NOS. Ook onze generatie kijkt daar eigenlijk niet meer naar. Dus toen hebben we besloten om een avond te organiseren waarin wij al het werk deden. Wij lazen alle verkiezingsprogramma's. Dat vonden we leuk. En dat hebben we geprobeerd in een verkiezingsshow met humor, interactie, muziek, liedjes op de piano en heel veel politieke inhoud samen te vatten om mensen binnen anderhalf uur in een verkiezingsshow klaar te stomen. En dat hebben we toen een jaar later weer een keer gedaan. Het was tijdens onze studie. Toen hadden we Paradiso gebeld en gepitcht of we in Paradiso Amsterdam mochten staan. En die kans kregen we toen. En dat was de belofte aan de programmamaker van Paradiso om dan ook Paradiso uit te verkopen. Dus we hebben daar toen een maand lang heel hard voor gestreden. Dat is ons toen gelukt, vol met jongeren. En toen heb ik nog stage gelopen bij Buitenlandse Zaken. En toen dacht ik, het was een hele leuke, boeiende stage. Maar ik dacht ik verlang terug naar het podium en zelf met vrienden te ondernemen en te kijken of we de kiesmannen kunnen uitbreiden naar iets groters. En het werkt dus. Er komen jongeren naar jullie shows toe, want jullie geven die shows nog steeds. Ja, klopt. En die jongeren, als je dan zo de zaal inkijkt, wat zie je dan? Wat voor jongeren zijn dat? Nou, we doen dus verschillende dingen inmiddels met de kiesmannen. We zijn begonnen met die theatershows, waarbij jongeren ook echt een kaartje kopen om naar ons toe te gaan. En dat concept, dat werkt inderdaad. Dat werkt eigenlijk heel goed in de zin van dat het ons is gelukt, ook met deze Europese verkiezingen, om duizenden jongeren naar onze verkiezingsshows te krijgen. Alleen in Paradiso 2 weken geleden hadden we al 1200 tickets verkocht aan jongeren die naar de Europese verkiezingen wilden luisteren. Dus in die zin lukt dat. Willen het sowieso al zelf. Ja, dus die overtuigen we, zou je kunnen zeggen, om naar zo'n verkiezingsshow te komen. Ik denk dat voor de meeste jongeren die bij ons in de zaal zitten niet jongeren zijn die zich vanuit nature verdiepen in Europese politiek. Maar wel jongeren zijn die denken, nou, ik voel een plicht om te stemmen, ik ga naar die stembus. Wat we wel zien, dat het vooral jongeren uit grote steden zijn die naar deze verkiezingsshows komen. En dat het ook relatief theoretisch of hoogopgeleide jongeren zijn die naar onze shows komen. En daar zijn we ons heel erg van bewust. En daarom hebben we sinds 3 jaar hebben we juist heel erg ingezet om langs te gaan op het mbo. Dus we zijn ook naar 50 mbo-scholen geweest de afgelopen 2 maanden. Om juist die jongeren te bereiken die niet naar onze theatershows of verkiezingsshows komen. Ja, want als jongeren al een kaartje kopen voor jullie show, dan zijn ze al waarschijnlijk van plan om te gaan stemmen ook. Ja, dus we hebben eigenlijk 2 doelen met die verkiezingsshow. En niet alleen de oproep om te gaan stemmen en je stemopkomst te verhogen, maar ook echt om kennis te verhogen. En nou, we staan ongeveer elke dag nu in het theater deze week. En we doen altijd even een test, stellen we 3 vragen aan de jongeren om even een vibe check te doen aan het begin van hoeveel weet je eigenlijk van de Europese verkiezingen. Het zijn ook de 3 vragen die in de Eurobarometer zijn gesteld aan een representatief onderzoek in 27 lidstaten aan burgers. Om te kijken hoeveel weten jullie eigenlijk van de Europese Unie. En de eerste vraag is, zit Zwitserland in de Europese Unie? Ja of nee? De tweede is, 20 landen zijn lid van de eurozone. Goed of fout? En de derde, bij het Europees Parlement worden de volksvertegenwoordigers direct gekozen door de Europese burgers. En die 3 vragen, het is bij ons nog niet voorgekomen dat die alle 3 correct zijn beantwoord. En ook slechts 14% van de Nederlanders uit het onderzoek bleek dat die alle 3 de vragen goed konden beantwoorden. En daarmee scoorden we het laagste van alle 27 lidstaten in Europa en zelfs lager dan Servië, die niet eens lid is van de Europese Unie. Dat is echt bedroevend, ja. Ja, dus lang verhaal kort, in onze zaal zitten wel jongeren die een soort plicht voelen om te gaan stemmen, maar eigenlijk nog heel weinig weten. Het verschilt. Ik denk dat over het algemeen, zeker in de steden waar wij optreden, ook studentensteden, dat er veel inderdaad witte jongeren zitten. We hebben wel dat we vaak bij theatershows 50 of 100 tickets vrijlaten, op de gastlijst zetten en dan actief jongeren uitnodigen die anders niet bij ons zouden zijn gekomen. Dat hebben we afgelopen november ook gedaan toen we in Tivoli stonden. Hebben we 100 jongeren uit kwetsbare omgevingen uitgenodigd en een gratis kaartje aangeboden voor de show. Maar je ziet zeker met Europese verkiezingen dat het eigenlijk een hele elitaire verkiezing is. Dat niet alleen jongeren, maar sowieso mensen uit wijken met een lage stemopkomst, dat dat nog lastiger is om die te enthousiasmeren voor Europese politiek. Dat zien we ook in de experts over Europa. Het zijn bijna alleen maar witte mannen. En bijna allemaal ook nog 50 plus. En met een paar uitzonderingen daar gelaten. Dus Europa op zichzelf is denk ik een heel erg wit thema. En dat is misschien ook wel een reden waarom die opkomst zo laag is. En met het bezoeken van die mbo-scholen, ben je er dan inmiddels achter van hoe je dat een minder elitair wit thema zou kunnen maken? Ik denk dat dat ik wel ook al veel ervaring heb opgedaan inmiddels over wat werkt wel en wat werkt niet. En we spelen daar ook wel op in door samen te werken met allemaal andere presentatoren. Dus we hebben nu 3 of 4 presentatoren die bij de kiesmannen werken, die echt een affiniteit hebben ook met mbo-studenten. En we zien dat dat dus heel erg ook goed werkt. Dat het niet altijd bij elke klas werkt als ik voor de klas sta. Maar misschien wel een van onze presentatoren is Nana. Die komt uit Amsterdam. Niet een witte man. En op het moment dat hij binnenkomt, hij heeft gewoon zo'n goede vibe. En je ziet in sommige klaslokalen werkt dat direct. Zeker in klaslokalen met mensen veel met een migratieachtergrond. Terwijl als ik in Twente kom bijvoorbeeld, sta ik voor een groep jongeren die allemaal PVV stemt. Dan helpt het altijd heel erg om te zeggen dat mijn familie uit Twente komt. En dat ik er vandaan kom. En dan voelen ze, op een of andere manier geven ze je dan een beetje vertrouwen in zo'n klas. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat degene die je voor je ziet, ook als jongere, dat je op een of andere manier je daarmee kan identificeren. En dat is een van de dingen die, waar we ook heel bewust van zijn in zo'n les die we dan geven. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Jochem Jordaan en dit zijn enkele reacties op social media. Heel dope weer, boys. Als jullie de grootste winnaar van de provinciale verkiezingen, Thierry Baudet, zwart maken, geven jullie wel erg toe dat jullie niet objectief en neutraal zijn. Vraag me af of de Oekraïners dit net zo grappig vinden als jullie. Mooi avontuur, top initiatief en ik volg jullie op de voet. Dit zijn jongens die graag politiek willen meepraten, maar echt 0,0% ervaring en kennis hebben. De ene na de andere open deur wordt ingetrapt. En dan ook nog te bedenken dat dit met subsidiegeld gemaakt wordt. Vanavond de try-out gezien. Een prikkelende voorstelling van jonge, enthousiaste podiumartiesten die Europa dichterbij brengen. Wij hebben wat om over na te denken. Goed zo. Zo nodig. Hashtag Jochem Jordaan. Ja, tot zover. Je moest lachen toen je hoorde van de open deuren. En dat ook nog met subsidiegeld. Dat is altijd zo lekker, hè? Ook nog met subsidiegeld. Ja, we merken, het is heel, heel leuk deze compilatie. We merken inderdaad wel van hoe voor meer zalen we staan. En in die zin hoe groter we worden. Ook hoe meer reacties we krijgen natuurlijk van mensen van buiten onze bubbel. Ik werd gisteravond nog gebeld door een man die had ons eerder op Radio 1 gehoord. En die wou nog even een stevig gesprek met ons voeren. En ik heb uiteindelijk 3 kwartier met hem gebeld gisteren. En ik vind dat ook wel eigenlijk een hele leuke ervaring om dat te doen. We hebben echt uiteindelijk een heel leuk gesprek gehad. En we hebben afgesproken volgende week koffie te gaan drinken. En wat was zijn punt dan? Hij zei dat hij zich zorgen maakt omdat hij in principe alleen met cash geld betaalt. Mm-hmm. En op het moment dat hij echt een bankrekening heeft waarmee die mensen pinpas betaalt, dat hij dan eigenlijk veel te snel geld uitgeeft. En hij wou zijn ei kwijt over het feit dat de Europese Unie eigenlijk niet goed rekening houdt met zijn situatie. En hij vond dat, hij vroeg of wij er wat aan konden doen. En eigenlijk, hij wilde gewoon een praatje maken. Ja. Hij belde ons algemene nummer, dan neem ik meestal op. En ik vind het eigenlijk heel leuk om dat te doen. En er kwam ook een heel warm en leuk gesprek uit. Hij stond te koken ondertussen. Ik belde hem terug, want ik zat in een debat daarvoor. En in die zin vind ik het ook heel leuk om, ja, zelfs om comments te ontvangen van mensen die soms als wappies worden omschreven of gewoon boze Nederlanders. We hebben nog niet zoveel haatmail dat we in principe op bijna elke reactie wel gewoon kunnen reageren. Van Thierry Baudet wordt er gezegd van als jullie de grootste winnaar van de provinciale verkiezingen Thierry Baudet zwart maken, geven jullie wel erg toe dat jullie niet objectief en neutraal zijn. Want je zei ook al eerder van neutraliteit is belangrijk vanuit de kiesmannen. En bij de shows, ja, dan moet je er heel erg op letten van, oké, evenveel grappen maken over PVV als over PvdA. Ja, toevallig voor de Provinciale Statenverkiezing heb ik nog 2 uur met Thierry Baudet gezeten in zijn partijkantoor. Dus we hebben in principe met alle partijen van rechts tot links hebben we goed contact. Ik weet ook dat er mensen van Forum voor Democratie daar in de zaal zaten die heel lovend spraken over onze verkiezingsshow die avond. Maar wij moeten natuurlijk wel altijd zorgen dat we een goed gebalanceerd verhaal vertellen. En hoe we dat doen is in principe om te focussen op de feiten. En ook goed te kunnen vertalen wat men precies zegt in zo'n verkiezingsprogramma. En in het geval van Forum voor Democratie, ja, proberen wij ook heel eerlijk te vertellen wat schrijven ze in een partijprogramma. En vervolgens is dat aan de zaal om te beslissen of ze het daar mee eens zijn en of ze dat een goed idee vinden. Maar ja, er zit ook humor in, toch? Tuurlijk, ja. Dus wij maken, ik bedoel, ik weet niet meer waar deze comment over ging. We hebben vast een zekere grappen gemaakt over Thierry Baudet. Maar datzelfde geld doen we dat ook over een Rob Jetten of een Frans Timmermans. En dat proberen we in ieder geval wel te doen. Want de ene politicus of de ene politieke partij leent zich beter voor grappen dan de andere. Tuurlijk. Kijk, over Thierry Baudet, die heeft zoveel uitspraken gedaan. Daar kan je natuurlijk een behoorlijke videocompilatie van achter elkaar zetten. En dat is dan heel grappig. Hetzelfde geldt met Donald Trump straks met de Amerikaanse verkiezingen. Dus het is niet zo alsof wij precies uitrekenen. Nou, we hebben nu een grap over politicus A, dan moet er ook een grap komen over politicus B. Ja. Het gaat denk ik over het gehele plaatje. We maken ook veel grappen over Henk Krol. Hebben we gemaakt over 50 plus. Er allemaal jongeren in de zaal zitten. Dus ja, dat is in die zin nemen we die vrijheid wel om daar grappen over te kunnen maken. En daarom is onze rol denk ik ook heel leuk in vergelijking met mensen die echt in de politiek zitten. Wij zijn toch, ja, je kondigt me aan als politicoloog, maar we staan inderdaad ook in het theater maken. En wij nemen dus ook wel die vrijheid om grappen te kunnen maken over, ja, de verschillende politici, over wat ze doen. En we zitten dus een beetje in het speelveld tussen journalistiek, politiek, maar ook theater. En ik vind dat een hele fijne rol om in te zitten. Ja, omdat het een soort van sandwichformule is. Van je brengt iets belangrijks, maar wel heel leuk omkleed. Ja, het glijdt er makkelijk in. Ik kan heel erg met de inhoud bezig zijn, wat ik heel erg leuk vind. Daar zit ook echt mijn passie vanuit politicologie. Maar aan de andere kant voel ik dus ook heel erg de vrijheid om te beschouwen wat er om ons heen gebeurt. En de zaal die pikt het ook van ons dat wij daar gewoon lekker harde humor voor gebruiken. En als ik, dan wordt ook wel eens gevraagd of ik later dan zelf de politiek in zou willen. En dat lijkt me dus best lastig, omdat je dan toch altijd moet opletten met wat je zegt. En dat was ook tijdens mijn stage bij Buitenlandse Zaken, vond ik dat dus ook soms lastig. Dat ik dacht van ja, ik zit nu heel erg natuurlijk, als ambtenaar ben ik hier werk aan het doen. Zeker als je diplomaat wil worden, dan moet je natuurlijk heel erg binnen de lijntjes blijven vaak. En ik vind in onze positie dus in die zin heel fijn op dit moment dat we ook wat toch wat makkelijker grappen kunnen maken en kunnen beschouwen. En dat we met eigenlijk minder mensen rekening hoeven te houden. En welk Europees thema is het moeilijkst om leuk te maken? Ja, kijk, ik denk niet dat alles leuk gemaakt hoeft te worden. Kijk, een thema als migratie is denk ik een thema dat heel gevoelig ligt. Zeker ook op mbo-scholen. We zien dat dat onder Nederlandse kiezers gepeild het belangrijkste verkiezingsthema is voor Europese verkiezingen. En dat vind ik soms wel lastig in de klas. Zeker als ik had een paar weken geleden in een les een jongen die zei van ja, we vroegen waar maak je zorgen om? En zeiden ja, ik wil dat er geen mensen meer naar Nederland komen en alle zwarte mensen moeten in het land uit. En hij zat letterlijk naast een meisje dat zwart was. En wat zeg je dan? Ja, dat is heel lastig. Want aan de ene kant wil je die jongen die dat zegt, wil je serieus nemen. Want het is een zorg en hij bedoelt het. Hij zegt het niet met de intentie dat hij echt racistisch is. Hij zegt het echt vanuit een zorg die hij heeft. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook het meisje of de vrouw die daar naast hem zit, ja, niet heel kwetsbaar laten voelen of ongemakkelijk. Dus in principe vragen we dan vaak door van waar zit je zorg dan? En als hij echt over de schreef gaat natuurlijk in taalgebruik, dan corrigeren we hem wel. Maar in principe is het vaak aan onze taak om zoveel mogelijk vragen te stellen van waar komt je zorg dan vandaan? En op het moment dat je doorvraagt, dan zie je ook wel vaak dat diegene dan zelf realiseert dat hij misschien iets heeft gezegd wat eigenlijk niet kan of wat ongemakkelijk is. En op die manier proberen we meer jongeren in hun kracht te stellen dan ze direct te gaan corrigeren wat ze wel niet mogen zeggen. En waar kwam zijn zorg uiteindelijk vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel jongeren op deze leeftijd ook nog wel in hun ouders napraten bijvoorbeeld, of hun vrienden wat ze om zich heen horen. Ik had niet het idee dat in de regio waar hij woont dat er heel veel mensen of heel veel migranten om hem heen waren. Dat kon ik natuurlijk niet goed inschatten. Dus die zorg, ja, die wordt denk ik toch ook aangewakkerd door wat ze zien op sociale media, op TikTok, wat ze horen van hun ouders. Het is natuurlijk nog niet zo dat mensen van kleur, en zeker als het gaat om migratie, dat op je 16e, dat je daar nou heel erg veel ervaring dat je daar heel erg veel van merkt. Hè? Op de arbeidsmarkt word je nog niet daaruit geconcurreerd, wat vaak wordt gebruikt als argument, of op de huizenmarkt, ja, je woont nog bij je ouders. Dus ik heb toch het idee dat dat dan vaak een beetje het napraten is van dingen die je om je heen hoort. En daarom vind ik ook dat je zo'n uitspraak, dat je daar ook gewoon echt op moet doorvragen. En dat je die jongen er zelf achter moet laten komen van ja, waarom vind ik dit eigenlijk? Want misschien heeft hij wel terecht zorgen. Als hij dat goed kan beargumenteren, dan kan je natuurlijk ook zorgen maken om het aantal migranten dat naar Nederland komt bijvoorbeeld. Maar op die leeftijd merk je toch dat het vaak iets meer one-liners zijn dan echt een onderbouwde inhoudelijke reactie. En welk Europees thema is een onuitputtelijke bron voor grappen? Het thema defensie en veiligheid, grappig genoeg. We hebben onder andere een sketch waarbij we ons afvragen in de show van ja, gaat Gen Z nou daadwerkelijk ons land verdedigen? Wij zijn natuurlijk ook als onze generatie, wij zijn eigenlijk zo lui geworden en nemen vrede en veiligheid zien wij als zo'n vanzelfsprekendheid, dat wij daar wel veel grappen over maken in onze show. En ook wel veel zelfreflectie en zelfkritiek naar onze generatie aanwakkeren. Want ja, gaan wij straks met onze latte haver in een loopgraaf Nederland verdedigen? Waarschijnlijk niet. Dus dat is natuurlijk aan de ene kant een heel gevoelig onderwerp. Aan de andere kant vinden we ook wel dat we het luchtig moeten kunnen brengen. Want dit is nou eenmaal de realiteit waarin wij leven als jonge randstedelingen. Wij zijn gewoon niet klaar om naar het front te gaan. En dat is een hele pijnlijke realiteit misschien, maar dat is ook wel een realiteit waar je ook grappen over zou moeten kunnen maken, vind ik. Nou ja, en het is op zich wel opmerkelijk dat je zegt van deze generatie vindt het heel vanzelfsprekend dat we in een veilig land wonen. Maar ja, er woedt wel gewoon een oorlog op het continent. Dus je zou juist denken dat juist een mooi aanknopingspunt is om ook voor dat Europese parlement te gaan stemmen. Ja, dus je ziet wel dat waar 5 jaar geleden bij de Europese verkiezingen het thema klimaat eigenlijk een hot topic was. Er waren grote klimaatmarsen. Greta Thunberg was toen nog nieuw. Je had een happening. En we hadden natuurlijk Frans Timmermans als klimaatpaus. Die uiteindelijk met de Green Deals begonnen. En nu zie je bij deze verkiezingen dat het thema vrede en veiligheid terug is op de agenda. Dat er ook meer urgentie wordt gevoeld. Ja. Ook onder jonge generaties. Vaak waren het oudere generaties die nog hun ouders of grootouders uit de Tweede Wereldoorlog die verhaalden kennen. Die verhalen die kennen wij niet of nauwelijks. Dus dat is al terug op de politieke agenda. Het is alleen niet zo'n spannend debat op dit moment, deze richting de verkiezingen. Mm. Omdat bijna alle Nederlandse partijen er wel over eens zijn dat we die 2%-norm van de NAVO moeten gaan halen. Dat we meer moeten gaan samenwerken op Europees niveau. Daar vindt niet zoveel debat plaats. En daardoor is het denk ik ook niet echt een stemmentrekker. Want het is eigenlijk het falen van de Europese Unie. Dat het nu oorlog is. Dat vind ik wel te makkelijk gezegd. Denk, waarom zou je dat zeggen? Nou, het doel van de Europese Unie is toch altijd geweest oorlog voorkomen? Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat Oekraïne niet in de Europese Unie zit. Dus de oorlog die wordt nu nog gevoerd op Europees grondgebied. Mm. Maar niet op het grondgebied van de Europese Unie. Dus ik zou niet zeggen dat het direct falen is van de Europese Unie. Dat zou ik te kort op de bocht vinden. Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij als vredesproject, wat natuurlijk ook uiteindelijk is, hè, we zijn opgericht. De Europese Unie is opgericht met een idee van vrede en veiligheid, nooit meer oorlog. Mm-hmm. En dat hebben we natuurlijk tot nu toe nog steeds wel behaald. Dit is een gigantisch lange periode waarin er geen oorlog is binnen de Europese Unie. Dus ik denk dat dat echt een groot succes is. En het feit dat er nu een oorlog woedt tussen Rusland en Oekraïne op Oekraïns grondgebied is denk ik diep en diep triest. En daar moeten we ons voor gaan voorbereiden. Zeker met een president Trump die eventueel wordt verkozen in november. Moeten we ons afvragen, in hoeverre kunnen we nog afhankelijk blijven van de Amerikanen en moeten we niet zelf het heft in handen nemen om te voorkomen dat in ieder geval binnen de grenzen van de Europese Unie niet gaat voorkomen. Dus in die zin zou je verwachten dat de opkomst nu hoger is? Ja, dat zou je verwachten. Alleen zeggen eigenlijk onderzoeken, maar dat wordt heel spannend natuurlijk morgen, zeggen onderzoeken dat die opkomst niet heel erg gaat veranderen. Dat heeft denk ik vooral te maken dat er veel aandacht is naar Politiek Den Haag, naar het formatieproces, naar de nieuwe premier. We weten nog niet wie de nieuwe ministers worden. Dus daar ligt gewoon heel veel media-aandacht voornamelijk ook. Maar ook de aandacht van de politieke partijen. Waarbij ik het idee heb dat die juist heel erg gefocust zijn op Den Haag en weinig campagne voeren voor Europa. En daarnaast hebben we natuurlijk echt de oorlog in Gaza, die heel veel aandacht opeist. Terecht ook, denk ik. Maar dat is wel een realiteit wat ervoor zorgt dat de aandacht voor de Europese verkiezingen niet meer is dan 5 jaar geleden in ieder geval. En ik vrees dus dat het ook voor de opkomst niet positief uit zal pakken. Ja, het geluid van je jeugd. Ja. Je was echt zo'n kind naar het Klokhuis keek, dingen wilde leren. Ja, ik mocht ook alleen naar het Klokhuis kijken. Oh, het Klokhuis en het Jeugdjournaal, dat waren de enige twee programma's. En verder mochten MTV Cribs en zo, dat heb ik allemaal moeten skippen in mijn jeugd, helaas. Want gelovig? Of, Mijn ouders vonden dat gewoon niet. Ik mocht wel FIFA spelen, maar ook geen GTA of dingen met veel schieten. Dus ik werd... En stiekem vond ik het Klokhuis en Jeugdjournaal ook gewoon heel leuk, hoor. Dus ik ben wel echt opgegroeid met deze tune. En ik vind het ook heel bijzonder dat het nog steeds een programma is dat op dit moment nog steeds op de publieke omroep wordt uitgezonden. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien. Waar kwam die overtuiging van je ouders bij je ouders vandaan? Van, we moeten jou gewoon Klokhuis, Jeugdjournaal. Nou, ik denk dat ik in die zin best beschermd ben opgevoed door mijn ouders. Daar maak ik soms ook nog wel eens een beetje grappen over. Maar ik denk dat mijn ouders het gewoon... Ja, die vonden het vooral... wilde ze niet dat ik te vaak te veel achter een scherm zat. En dat is natuurlijk nu, ja, dat kan je niet meer voorstellen. Tegenwoordig hebben alle jongeren natuurlijk gewoon een TikTok en een iPhone. En kijken, hebben urenlang schermtijd per dag. Maar in mijn tijd, toen ik jong was, toen hadden ouders daar nog iets over te zeggen. En ik denk dat ze voornamelijk dat in het achterhoofd hielden. En dat ik daardoor dus eigenlijk maar beperkt, ja, voornamelijk is het Jeugdjournaal aan het Klokhuis heb gekeken. En Studio Sport op zondagavond. Dat keek ik ook stevast elke zondag. En uiteindelijk ben ik er denk ik wel blij mee. Want ik kijk nog steeds het journaal. Kijk inmiddels niet meer, het Jeugdjournaal ook niet echt. Maar het zijn nog wel programma's waar ik ook hoop dat mijn kinderen later naar gaan kijken. En dat die dan ook nog bestaan. En die liefde voor de politiek, kreeg je die ook van je ouders mee? Nee, grappig genoeg eigenlijk helemaal niet. Mijn ouders die zijn wel belezen, die lazen wel de krant. Maar die waren eigenlijk helemaal niet zo politiek uitgesproken. Ik was ook nog nooit naar een demonstratie gegaan, bijvoorbeeld tot mijn 18e. En dat is echt, ja, dat op een of andere manier kwam die interesse uit mezelf. Dus ik had echt vaak dat ik gewoon op mijn 14 of 15, ik woonde relatief dicht bij het Binnenhof, dat ik dan op mijn fietsje stapte en dat ik daar debatten ging kijken. En nou, mijn ouders die verklaarden me vaak voor gek. Die brachten me wel af en toe op de fiets. Als het laat was, kwamen ze me ophalen. Maar ze gingen niet per se met me mee naar de publieke tribune. Wat vond je er leuk aan? Ja, ik denk ook een beetje in het theater. Grappig genoeg. Dus ja, ik ging gewoon bij debatten zitten waar ik niks van wist. En dus ik zat misschien ook wel eens bij een pensioendebat of zo. Nou, ik had vrij weinig kreeg ik mee van wat daar precies gebeurde. Maar ik denk wel dat het schouwspel en het theater en het feit dat ik daar live mensen kon zien die ik ook 's avonds op het Jeugdjournaal had gezien, dat ik dat heel erg intrigerend en uniek vond. En daarnaast, op een of andere manier heb ik dat nog steeds, dat ik met name bij demonstraties krijg ik altijd hele warme gevoelens. Mensen die zich uitspreken over iets, of het nou links of rechts is, daar ben ik altijd door gefascineerd geweest. Of het nou in de Tweede Kamer is, of op het Malieveld, of op de Dam. Maar dat geeft mij heel veel energie. En daarom ben ik ook... Ik woon nu in Amsterdam, ik woon in de buurt van de Dam. En ik ga dus ook nog regelmatig naar demonstraties toe. Ook met demonstraties waar ik me helemaal niet per se mee identificeer. Om te voelen wat... Proberen te voelen wat andere mensen voelen. En om te kijken van wat voor soort sfeer is hier zichtbaar. En waar maken die mensen zich zorgen om. En hoe uitzicht dat. En ik denk dat ik dat dus ook al op jonge leeftijd daar gewoon een gevoel van kreeg. Ja, daar mijn interesse is ontstaan in ieder geval. En ook heel erg gefascineerd altijd ben geweest voor mensen die zo intens ergens voor staan. Voor een bepaald ideaal of een bepaalde zorg. En ja, allereerste keer stemmen. Was je toen ook al van het vooronderzoek doen en je helemaal verdiepen? Ja, dat wel. Ik heb mijn middelbare school afgemaakt in Bosnië en Herzegovina. 2 jaar lang. En dat was eigenlijk een hele politieke soort boarding school. Ik had een scholarship gekregen om daar te gaan studeren. En dat was een hele politieke school met jongeren van over de hele wereld. Mijn huisgenoot kwam uit Irak. Maar ook veel Israëlische vrienden. We hadden zelfs iemand uit Noord-Korea die bij ons op school was, die was gevlucht. En ik denk dat ik daar tussen mijn 16 en 18e die politieke interesse nog veel meer, ook internationale politiek, veel meer heb weten te versterken. Dus toen ik eenmaal 18 was en mocht gaan stemmen, was ik eigenlijk al wel zo'n nerd als dat ik nu nog steeds ben. Nee, ik vind het wel grappig dat je dan wel geïntrigeerd bent door mensen die zich uitspreken, die echt een kant kiezen. En dat je dat zelf nu in je werk zo min mogelijk doet. Ja, klopt. Ja, dus ik vind het... Maar ik heb dat dus altijd gehad. Dus ik denk dat ik me dus ook relatief makkelijk... dat ik eerder geïntegreerd ben door mensen die zich uitspreken, zowel links als rechts, maar ergens iets voor strijden, voor vinden. Ik heb echt heel veel sympathie voor mensen die ook op jonge leeftijd de politiek ingaan en iets willen veranderen. En tuurlijk heb ik mijn eigen politieke voorkeuren, maar ik denk dat bijna iedereen strijdt voor zijn of haar idealen, dat dat legitiem is. Of ik het er nou mee eens ben of niet, dat dat wel iets is wat belangrijk is in een democratie. En het gaat natuurlijk nooit zo zijn dat iedereen het precies eens is met wat ik zeg. Dus dat hoort er ook een beetje bij, dat je het oneens kan zijn met mensen. Ja. En ja, ik vind het gewoon heel mooi om mensen te zien die daar zo'n passie voor hebben en zich zo ergens voor willen inzetten in een vrije tijd of slecht betaald in de politiek. Nou ja, daar zit wel een mooie parallel natuurlijk met wat je nu doet, dat je eigenlijk je wil dat mensen kiezen. Dat ze een kant kiezen. Maakt niet uit welke kant, als ze maar een kant kiezen. Ja, klopt. Klopt. Ik denk dat ik maak me in die zekere zin ook wel zorgen om niet alleen het politieke klimaat, maar ook wel om de staat van de democratie. Ik denk dat het onverschilligheid, dat wel een van de allergrootste zorgen is. Dat we uiteindelijk zo onverschillig raken. Een beetje wat je in Rusland ziet met de bevolking in Rusland, die bijna apolitiek is geworden. Die zegt van die oorlog in Oekraïne, ja, ik bemoei me ermee, ik trek mijn handen ervan af. Ik denk dat een hele grote, als dat gaat gebeuren in Nederland, en dat zie ik niet zo 1, 2, 3, maar dat is wel iets waar ik tegen strijd. Als we echt onverschillig worden, dan kan die democratie natuurlijk wel onder druk komen te staan. En dat proberen we met de kiesmannen echt te doen, dat die onverschilligheid, het maakt niet zo uit waar je voor staat, maar denk erover na en spreek je uit over je zorgen, want alleen dan kunnen we een goed functionerende democratie hebben. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei dat moet zijn Oh What a Beautiful Morning van Ray Charles. Waarom die muziek? Ja, ik vond het een mooie vraag. Ik vertelde net dat ik naar Bosnië ging op mijn 16e. En vlak daarvoor gaf ik mijn afscheidsverjaardag en daar was mijn opa ook bij. En mijn opa, daarvan wist ik dat hij ging overlijden een paar maanden later. Maar ik wist ook dat ik naar Bosnië zou vertrekken en dat ik hem dus niet kon meemaken in zijn laatste maanden voor zijn overlijden. En dat was eigenlijk het eerste echte verlies dat ik heb meegemaakt. En dat vond ik toen als jong jochie heel lastig. Omdat ik afscheid ging van iemand ging nemen, terwijl ik wist dat hij nog een aantal maanden te leven had. En hij zong dit nummer altijd. Als we bij hem logeerden in Twente, dan ging hij ons wakker maken terwijl hij zingend door het huis liep met Oh, What a Beautiful Morning. There's a bright golden haze in the meadow, happy bell. There's a bright golden haze in the meadow. The corn is as high as an elephant's eye. And it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. Everything going my way. Y'all come on now. Oh, the cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eyes. She said, oh, what a beautiful morning. Yeah. Well, what a wonderful day. I want y'all to know, I've got a beautiful. My way, my way. How y'all doing to me now? like music. The sounds of the earth are like music. The breeze is as busy, it don't miss a tree. And a little old weeping willow is laughing at me. She said, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. But I got everything going my way, my way. Oh, what a beautiful morning, Ray Charles. Je luistert naar Misha en mijn gast is Jochem Jordaan. En dit was jouw wankelplaat. Dat je denkt aan je opa. Had je opa iets met het Europese parlement? Had hij daar veel gevoel bij? Nee, ik denk heel weinig eigenlijk. Hij woonde in Twente, was echt een tukker. En politiek hield hij zich niet zo heel erg mee bezig. Dus ik heb het er nooit met hem over gehad. Nee. Hij overleed dus ook toen ik een jaar of 16, 17 was. Maar ik denk niet dat hij veel met het Europese parlement had, nee. En je zei eerder van eigenlijk dat je je verbaasde over dat er toch nog steeds zo weinig over gaat, over de Europese verkiezingen. En als je dan de dingen ziet die er wel over gaan, wat valt je daarbij dan op? Goeie vraag. Nou, een van de dingen die me opvallen is dat dus de media heel laat op gang komt. Dus we hebben nu een aantal verkiezingsdebatten gehad bij Op1, NOS-debat. Wat valt me op? Nou, een van de dingen die me opvalt is dat alle lijsttrekkers die we hebben voor de Europese verkiezingen, dat van de 14 grote partijen, dat er daar 12 witte mannen zijn. En twee Anja's. Anja Hazekamp en Anja Haga. Dat is ook weer heel typisch. Van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Wat is dat met die Anja's? Ja, ik weet het ook niet. Nee, Anja en Anja heb je. De enige twee vrouwen die kans maken op een zetel. Dus dat valt me op en dat vind ik ook jammer. Mijn stagiair heeft toevallig vandaag een opiniestuk geschreven in het NRC over diversiteit. En zij, Surya Yakub, zij wijt ook de desinteresse in de Europese verkiezingen deels aan het feit dat er zo'n lack of diversity is. Dat er relatief weinig jonge mensen in de schijnwerper staan. En dat het veel oude witte mannen zijn die ook een aantal daarvan behoorlijk echt Europees jargon praten. Vaak zijn de Europarlementariërs ook nou niet echt de beste communicators. En dat zijn vaak mensen die goed zijn op de inhoud, maar misschien wat minder goed en wat minder ervaren in het politieke debat naar buiten toe. Dus dat valt me wel heel erg op. Ik vind dat jammer. En ja, wat me verder opvalt is toch ook een beetje de desinteresse van de burgers zelf. Dat heeft me eigenlijk toch nog een beetje teleurgesteld, ondanks dat ik er wel voorbereid was. Het valt mij altijd op dat het vooral gaat over dat er zo weinig aandacht is voor de Europese verkiezingen. Ja, dat is ook een beetje self-fulfilling prophecy. Ja, toch? En dat het zo ingewikkeld is. Ja, ja, dus daar hebben we ook echt wel de afgelopen maand tegen proberen te strijden. Maar nu in de laatste week ontkom ik er niet aan. Door als jij mij vraagt van hoe leven die Europese verkiezingen, dan ook gewoon de feiten op tafel te leggen en te laten zien dat ik verwacht gewoon niet dat er een hoge opkomst komt. En ik zie ook gewoon dat er eigenlijk nog minder animo voor is dan 5 jaar geleden. En dat is ook gewoon een feit. Dus we hebben de afgelopen maand heel erg campagne gevoerd van de Europese Unie. Zo gecompliceerd is het niet. Wij kunnen het wel echt versimpeld uitleggen. Ik denk dat we daar ook wel met de kiesmannen zijn geslaagd. Maar echt het grote Europese debat aanwakkeren, ondanks dat we hier natuurlijk nu wel op Radio 1 zitten, wat heel leuk is. Ja, daar hebben we meer voor nodig dan alleen de kiesmannen. Ik denk dat dat een grotere verantwoordelijkheid is. En dat sommige dingen ook een beetje buiten ons kunnen liggen. Ook buiten het kunnen van de media. Het is ook gewoon een realiteit waar we mee te dealen hebben. Denk ik dat Europa gewoon nog er niet in slaagt om sexy en relevant genoeg te zijn om kiezers hiervoor te mobiliseren. Aan de andere kant is het wel zo dat wij dus als Nederlanders onder het Europees gemiddelde liggen. Dus we kunnen ook wel kritisch naar onszelf kijken als het gaat om stemopkomst. Gemiddelde stemopkomst was dus boven de 50% in heel Europa. En wij scoren toch echt lager als Nederland. En dat verbaast me wel, want als het gaat om nationale verkiezingen in november bijvoorbeeld, dan zitten we vaak rond de 80%. Ja. Echt hoge opkomstcijfers. En je zou juist verwachten als klein land dat je juist gaat stemmen dan? Ja, we zijn een van de oprichters van de Europese Unie. We hebben, en dat erkennen bijna alle Nederlanders wel, ontzettend veel baat bij Europese samenwerking. Meer dan 80% van de Nederlanders is voorstander van het lidmaatschap van de Europese Unie. Dus het is niet zo alsof we er heel per se negatief over zijn. Wij zijn een van de meest positieve... Of wij zijn een van de landen die het meeste voordelen zien van Europese samenwerking. Maar we hebben er toch een beetje een rare verhouding mee met Europa. Waar je in Italië bijvoorbeeld, vaak als je daar in de zomer door die straatjes reist, dan zie je overal Europese vlaggen hangen. Ja, daar hebben wij gewoon niet zoveel mee in Nederland. Ook het Nederlands parlement bijvoorbeeld heeft geen Europese vlag, terwijl heel veel lidstaten dat wel hebben. Dus we hebben ook een beetje een haat-liefde verhouding. Waarbij de Nederlandse nuchterheid misschien ook al heel erg naar boven komt. Dat we zeggen, nou, Europa, prima. Maar don't do it too much. We moeten ook weer niet doen alsof we een soort samen het Europese volkslied gaan zingen met z'n allen straks. Wat snap jij zelf nog steeds niet? Als het gaat om de Europese thema's of de verkiezingen? Nou, we hebben zelf op de thema's klimaat, migratie en veiligheid en defensie gefocust. Omdat we zien dat dat de belangrijkste verkiezingsthema's zijn. Maar ik denk dat je nooit uitgeleerd kan raken over de Europese Unie. We hadden professor Mathieu Segers, hoogleraar, die onlangs is overleden. Dat was echt een van de absolute kenners in Nederland als het gaat om Europese politiek en de Europese Unie. En zelfs hij was volgens mij nog lang niet uitgeleerd. Dus er is nog heel veel waarvan ik kan leren. En ik denk dat ik het heel nuttig zou vinden om ook nog een paar jaar zelf in Brussel te zitten. Nog dichter op de macht, om dat goed mee te kunnen maken. Want nu zijn we toch vaak een outsider en gaan we af en toe naar Brussel om met Europarlementariërs te praten. Maar ik denk, als je er pas echt zelf zit, dat je dan nog heel veel dingen leert waarvan je helemaal niet wist dat die bestonden. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welke historische figuur zou je willen interviewen om te leren over hun aanpak voor het mobiliseren van jongeren? Nou, wie ik heel graag zou willen... Een leuke vraag. Wie ik heel graag zou willen interviewen is Bernie Sanders. De Amerikaanse voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders voor de Democraten. Want hij is er als oude man, toch echt oude witte man, ingeslaagd om een gigantische nieuwe groep jonge kiezers te mobiliseren voor zijn campagne. En heeft daarmee toch ook een beetje in de afgelopen jaren die Amerikaanse politiek opgeschud. En wat hij zei, ik was recent bij een interview met hem toen hij langs was in de Bali. Mm. Wat hij zei is van ja, om jongeren te mobiliseren moet je niet per se je thema's voor jongen of heel erg proberen goed op TikTok te zijn of weet ik veel wat. Je moet gewoon de waarheid spreken. En je moet eerlijke en oprechte taal spreken. En daar houden jongeren van. En ik zou dat nog wel verder met hem willen uitdiepen. Want er zijn heel veel mensen die natuurlijk de waarheid in pacht hebben. Die zeggen, ja, ik weet hoe je jongeren moet mobiliseren. Maar hij weet het echt, want hij heeft het laten zien. En ik denk dat ik van zijn campagne ook nog wel veel zou kunnen leren vanuit kiespannen. Ja, want merk je dat ook als jullie langs gaan, ook op de scholen, van dat er een enorme behoefte is aan de waarheid, eerlijkheid? Ja, ik denk dat waar jongeren, ook zeker op mbo-scholen, een pesthekel aan hebben, is van die politici die een soort lulkoek komen vertellen, even een praatje komen geven, 20 minuten en dan weer weggaan. Ik denk dat jongeren ook wel houden van straightforward politics. Dat zie je nu ook in het stemgedrag. Dat is niet per se positief of negatief, maar je ziet dat jongeren toch vaker stemmen voor nieuwe, meer uitgesproken politieke partijen, zowel aan de rechter als linkerkant. Dus DENK, Forum voor Democratie, maar ook VOLT. Allemaal relatief nieuwe, verjongde partijen die een grote jonge doelgroep aanspreken. En dat is deels gewoon ook omdat het natuurlijk gewoon klare taal is. En in zekere zin was Bernie Sanders deed dat ook. En ja, soms kunnen daar ook trekjes van populisme in zitten natuurlijk. Dus daarom zeg ik ook, slag om de arm, het is niet altijd wenselijk. Maar ik denk wel dat ook sommige andere politieke partijen er wel iets van kunnen leren. Van hoe zorg je nou voor duidelijke taal zonder dat het ongenuanceerd is of te populistisch? Ja, Jochem wilde altijd discussiëren. Dat weet ik nog wel van vroeger. Hij ging ook echt vaak bij wonen in Den Haag. En hij ging ook best wel vaak naar de Tweede Kamer om debatten te kijken. En ik moest wel eens mee. Maar ik vond het verschrikkelijk. Maar hij vond dat toen al heel leuk, toen hij echt jong was. Ik weet niet, zat hij nog op de, denk in de eerste of zo van de middelbare school. Dus dat staat mij heel erg bij van hem van vroeger. nou ja, dat ik hoop dat ze nog regelmatig op een zaterdag in Café de Pels in Amsterdam een krantje lezen en een kopje koffie drinken. dat lekker voor blijft bestaan. Oh. Ja, dit is jouw jongere zusje. Dat klopt. En zij woont notabene nu in Brussel. Moet je nagaan. Oh, wat goed. Ja, ja, ja. Dus, en waar ging jullie laatste debat over? Ik zeg dat ik niet heel veel debatteer met mijn zusje over politiek. Ik denk dat ze vroeger altijd helemaal klaar mee waren dat ik het altijd over politiek wou hebben aan tafel. En dat zij zeiden van, kunnen we het nu niet ook gewoon even lekker over voetbal of hockey hebben? Dus dat debat werd af en toe wel... Ja, ik kreeg wel de vrijheid om me er mijn zorgen over uit te spreken, maar echt... Hard op de politiek, dat voorkomen we vaak binnen de familie een beetje. En met vrienden doe je dat wel? Ja, zeker. Ja, met vrienden doe ik dat wel. Nou, ze noemt ook Café de Pels. Dat is een café waar ik eigenlijk elke zaterdagochtend de krant zit te lezen. En waar dan ook veel vrienden van mij naartoe komen om juist ook even het weekendnieuws en het nieuws door te spreken. En daar worden ook wel goede politieke debatten gevoerd, ja. Wat is je stijl qua debatteren? Nou, ik hou er wel van om een beetje te prikken. Om een beetje uit te dagen en ook wel eens advocaat van de duivel te spelen. Daar ben ik goed in. Vaak als ik ook gelijkgestemde vrienden heb, vind ik het ook juist leuk om ze soms een beetje uit de tent te lokken met andere argumenten. En soms kan dat tot irritaties. Kan dat irritaties opleveren. Maar ik denk dat het ook wel goed is om af en toe, zeker in de bubbels waar we allemaal in leven, om mensen een beetje andere perspectieven voor te houden. En soms een spiegel voor te houden. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Je had iets mee. Ja, ik ben hierheen gekomen met de trein. En jullie geloven het niet, maar ik heb mijn portemonnee in de trein laten liggen. Dus een oproep aan de NS, als jullie nu luisteren. Als jullie mijn portemonnee hebben gevonden, Jochem Jordaan, breng het alsjeblieft terug. Grappig genoeg, wat ik had meegenomen. Ik zat namelijk in mijn portemonnee te kijken. Ik dacht, zit daar nog iets leuks in? En ik zag daar een boekenbon. En jullie vraag was, kan ik iets meenemen waar ik graag van af wil en iemand anders misschien nog wat aan heeft? Ja. En ik hou er gewoon niet van die boekenbonnen. Ik weet het niet. Op een of andere manier krijg ik ze en blijf ze twee jaar in mijn portemonnee zitten en dan kom ik er niet meer vanaf. Dus ik dacht, nou, mensen maak je altijd ontzettend blij met een boek. Dus ik zou heel graag aan de volgende gast of de volgendegene die hier langskomt dat willen aanbieden en willen trakteren. Maar gaan we die nog krijgen, die boekenbon? Nou ja, dat weten we dus niet. Als de NS reageert wel, maar anders hebben we een probleem. Maar ik ga mijn best doen om het hier naar de studio in Hilversum te laten toesturen. Oké, goed. We eindigen met De Liefde. New York, New York van Frank Sinatra. Ja, ik zat te denken, waar heb ik nou echt liefde voor gevoeld? En ik voel liefde voor de stad waar ik in woon, Amsterdam. Maar ik heb, zoals ik noemde, ik heb een half jaar in New York gewoon stage gelopen. En ik voelde me daar op dag 1 eigenlijk best alleen. Ik kwam in die grote stad, kwam ik aan. En toen lag ik op mijn kamer. En toen dacht ik van, ik ken hier niemand. Zo'n gigantische stad. Hoe ga ik hier overleven? En toen heb ik dit nummer opgezet. En ben ik gewoon gaan wandelen door de straten van New York. En eigenlijk, ja, binnen 5 minuten was ik zo verliefd op de stad. Dat ik dit nummer nog eindeloos heb gespeeld. Vaak als ik wandelde naar kantoor voor de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties, dan moest ik over Times Square heel Midtown door naar de andere kant van New York. En dan zette ik eigenlijk stevast dit nummer op. Liep met mijn koffietje en met mijn bagel. En toen voelde ik me gewoon voor heel even echt onderdeel van de stad. Dus De Liefde voor New York, daarmee zou ik graag dit nummer willen introduceren. In deze tijden van Europese verkiezingen. Ja, ja, ja, nou, ik kijk nu al naar voren. Hè. We hebben Amerikaanse verkiezingen in november. Okay, dus ik kijk vooruit. Dankjewel, Jochem Jordaan. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Dankjewel, Misha. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep. And find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues.